Demolatorii. Drumul spre casă seamănă tot mai mult cu o întoarcere spre mine. Când urc scările, am sentimentul acela de déjà vu, în capătul scării nu așteaptă nimeni, gesturile devin din ce în ce mai sigure, cheile, ușa, încăperile goale, câinele roade cu minte oasele singurătății. Doar fereastra mai păstrează un licăr de hai să schimbăm totul. Eu încep cu muzica dată la maxim, tu cu un film clasic rusesc, fereastra se deschide spre un alt zid ridicat înăuntrul meu. Cine sunt dacă nu mai sunt? Atunci îmi reau vechile obiceiuri, la fereastră se adună demolatorii. I demolatorii. La strada verso casa sembra sempre di più, un ritorno verso di me. Quando salgo le scale sento déjà vu, alla fine, dalla scala non mi aspetta nessuno, i gesti diventano sempre più sicuri, le chiavi la porta alle stanze vuote, il cane rode bravo le osse della solitudine, solo la finestra conserva un brillo di cambiamo tutto, io comincio con la musica altissima, tu con un film classico russo, la finestra si apre verso un altro muro, alzato dentro di me, chi sono se non ci sono più. Allora riprendo le mie vecchie abitudini, alla finestra si radunano i demolatori.